قلبِ عاشق ہے اب پارا پار، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفتِ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، ہائے اب دل پہ ہے الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں گئی جھوکتے جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع رہا ہے، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، میرے یمن سا تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بڑھتا رہا ہے، بھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، بھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، یاد رمضان نہیں ہے لگ گئے ہے لگ گئی ہے رہا ہے یہ ہر ایک قدرا کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قدرا الوداع الوداع ہے الوداع الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان حسرت ماہ رمضان کی روح ست حسرت رو ست قلب عطار پر ہے حسرت حسرت قلب روشن ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان کا عشر میں ہم کو بت بھول جانا سے محاشر ہمیں بخشوانا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطا کی التجا ہے ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے واسطہ تجھ کو نبی حشر میں ہم کو مت بھول جانا روزِ محشر ہمیں بخشوانا رمضان مشوارا میرے غم سادو سے محشر ہمیں پشوارا پیارے غم میٹھے رمضان روز محشر ہمیں پشوارا ماہ رمضان تم پہلا سلام ماہ رمضان تم پہلا سلام ماہ رمضان تم پہلا کھو سلام ماہ غفران جا حافظ خدا تمہارا جا حافظ خدا تمہارا الوداع الوداع جب گزر جائے گے وہاں گیارہ جب گزر جائے گے وہاں گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان ابر رحمت سے مملو ہوا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا سلو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان آشاہ بحروں پر جا چکا ہے آشاہ بحروں پر ہائے جا چکا رمضان شاہِ بحروں پر آئے جا چکا رمضان کوہِ غم پڑا سر پر آئے جا چکا رمضان غم کے چھا دل میں مت مچ گئی ہلچل غم کے چھا گئے مچ گئی ہل ہل چل آہ اے میرے آہ آئے جا چکا رمضان آہ اے میرے آہ آئے جا چکا رمضان چشم تر ہائے جا چکا رمضان بہ رہی ہے چشم تر ہائے جا چکا رمضان پل پل قلب پارا ہجروں غم نے مارا ہے آہ اے میرے چارا گر آہ میرے چارا گر ہائے جا چکا رمضان ہائے جا چکا رمضان ہائے جا چکا رمضان بس میں افطاری ہائے رونق سحری آہ بس حسین تھے منظر ہائے جا چکا رمضان کیا حسین تھے منظر ہائے جا چکا رمضان نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ افق پر بھی ابرے کرم چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا کھلے بابے جنت جہنم کو تا لے جانے وہ مردود شیطان قیدی ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگنا دی ہوا بھی مسرر کے نغمے سنا دی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزا خوب رمضان